Mateusza, 12 rozdział. Kto chce czytać? Cały. I zaczął mówić do nich w przypowieściach. Pewien człowiek założył winnicę, otoczył ją murem. Nie, to nie to. To nie 12. To nie Marka. To też fajna autogenia. Pewnego razu Jezus przechodził w szatę pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo czy nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. A bowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali go, by móc go oskarżyć. Czy wolno uzdrawiać szabat? Lecz on im odpowiedział: kto z was, jeśli ma jedną owcę i tam wpadnie do dołu w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. Wtedy rzekł do owego człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i stała się znów tak zdrowa jak druga. Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich, lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położył ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się wspierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani gnota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Wówczas przyprowadzono mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć, a całe tłumy pełne były podziwu i mówiły: czyż nie jest to syn Dawida? Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: on tylko mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo od wewnątrz skłócone pustoszeje i nie ostoi się żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócony. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam z sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? I jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi? Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, i kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, a wtedy jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, a wtedy i owoc jego jest zły, bo po owocu poznaje się drzewo. Plemię żmijowe, jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On mu odpowiedział: plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek zawołania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem, a przyszedłszy zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam i staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem. Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, którym to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi braciem, siostrą i matką. Zajmijmy się może dzisiaj tą kwestią słów, o których tutaj Pan Jezus mówi w wierszu 36 i 37. Oczywiście mamy tutaj pewien kontekst, który temu towarzyszy, więc będziemy patrzyli na te słowa w tym właśnie kontekście. Pan Jezus mówi, że z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dzień sądu. I dodaje, że na podstawie słów człowiek będzie usprawiedliwiony i na podstawie słów będzie potępiony. Gdyby to tak wziąć, że tak powiem, wyjąć z tego kontekstu i w ogóle wyjąć z kontekstu Biblii, różne można na tym zbudować rzeczy. I czasami słyszę, jak ludzie biorą właśnie te słowa i totalnie gdzieś przedziwne rzeczy wygadują. Czyli na przykład bardzo powszechne w ewangelicznych kręgach jest branie tego wiersza 37 w połączeniu z listem do Rzymian 10 rozdziału, gdzie Paweł pisze: jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, zbawiony będziesz. Czyli mówią, jeżeli ustami wyznasz, no to Jezus jest Panem, będziesz zbawiony, tak? No i oczywiście w sercu musisz uwierzyć. I jakby to wyznanie ust, często wiemy, jest właśnie no, sprowadzane do takiego, no to pomódl się za mną, modlitwą grzesznika. No i ktoś tam powtarza i witaj w rodzinie Bożej, i bo powiedział te słowa, a to jest wyraźnie napisane i mówią, no właśnie na podstawie twoich słów będziesz, powiedziałeś, że Jezus jest Panem i na podstawie twoich słów jesteś usprawiedliwiony. Teraz już no, witaj w rodzinie Bożej, jesteś dzieckiem Bożym. No i tak to w Biblii nie brzmi, nie? No bo przecież mamy jeden werset, mamy drugi werset, który mówi, że kto wyzna. Jeszcze możemy kilka innych jakiś tutaj dokleić wierszy, typu każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony, prawda? Czyli no, często jakby się sprowadza tą kwestię zbawienia, usprawiedliwienia, załatwienia wszystkiego przed Bogiem na podstawie słów. Że tutaj słowa są kluczowe. szczególnie w ten ruch wiary, ruch właśnie słowa wiary, bardzo mocno to tak wyartykułował i gdzieś to rozpowszechnił. I nawet ci, którzy generalnie nie przyjmują tej nauki ruchu wiary, niestety często popadają w pułapkę ich argumentacji w tej materii. Więc spróbujmy się zastanowić nad tym, o czym Pan Jezus tutaj mówi. Co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc, że na podstawie słów będziemy usprawiedliwieni albo potępieni? Co to znaczy? Jak daleko to pociągniemy i do czego to odniesiemy, patrząc na cały kontekst? Słów się wszystko zaczyna. Myślę, że to jest też jakiś kolebka czynów. W zasadzie jak coś czynimy, to też wyrażamy coś. Czyli to też można, może za daleko tutaj wychodzę, ale czyny również są słowami, które gdzieś tam nie są fonetyczne, ale wyrażają coś. Pytanie, czy się wszystko zaczyna od słów? Najpierw myśl. Pan Jezus tutaj mówi, że słowa pochodzą z serca, czyli od słów się nie zaczyna. Zaczyna się od tego, co jest w sercu. Słowa są już wyrazem czegoś, co już jest. Słowa są jakby ucieleśnieniem pewnych myśli, pewnych postaw, pewnych przekonań. Tego, co tutaj jest opisane jako serce. Nie? Jezus mówi w wierszu 34, mówi, jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi. Czyli tutaj Jezus raczej pokazuje, że słowa dowodzą, co jest w nas, czyli kim my jesteśmy. Bo Jezus mówi plemię żmijowe. Więc tutaj ich określa w jakiś sposób i dlatego mówi, nie jesteście w stanie mówić dobrych rzeczy. To nie znaczy, że oni nic niedobrego nie mogą powiedzieć. To Jezus chyba nie tego mówi, tylko jakby wskazuje na pewną prawdę, że słowa obnażają to, kim jesteśmy i co jest w nas, tam, czego nie widać. Bo tak naprawdę, gdyby słowa miały nas usprawiedliwić, no to codziennie mówmy dobre słowa, weźmy jakieś, spiszmy litanie dobrych słów i na podstawie słów będziemy usprawiedliwieni. Po prostu wypowiedzmy te dobre słowa. Zresztą ruch wiary mniej więcej no, do tego się sprowadza, ten ruch słowa wiary. Że wypowiadajmy pozytywne słowa, wypowiadajmy jestem w Chrystusie, jestem zbawiony, jestem dzieckiem Boga, jestem zdrowy, jestem bogaty, jestem szczęśliwy. I wiemy, że to robią inne też w ogóle niechrześcijańskie różne kulty, czy nawet takie jak organizacje jak Amway, czy im podobne, które się budują słowami. I wiemy, że w tym jest jakaś moc, nie przeczymy tego. Że wypowiadanie tych słów, jakby powiemy, jestem nikim, jestem okropny, jestem kaleką życiowym, nic nie potrafię. Takie słowa pewnie też mają moc i nic dobrego nie wnoszą. Więc teraz nie mówimy o tym, że słowa nie mają znaczenia, że teraz wypowiadanie jakichkolwiek słów jest bez znaczenia. Tego nie mówimy. Tylko pytanie, o czym tutaj Jezus mówi? Czy Jezus tutaj mówi, mówcie dobre słowa, i będzie wtedy z wami wszystko dobrze i będziecie usprawiedliwieni, bo powiecie dobre rzeczy, czy Jezus raczej mówi o czymś innym. Wasze słowa dowodzą tego, kim jesteście, co jest w nas. Bo tak zaproponowałeś takie wypowiedzenie pewnych negatywnych słów i tak sobie myślę, jeżeli ktoś tak myśli, to nawet nie musi wypowiadać tych słów, tak? Po prostu on tak myśli o sobie. Zgadza się. I to przede wszystkim będzie wpływało na jego działania, samopoczucie. A czy powie, czy nie powie, to nie jest takie ważne. Znaczy myślę, że to nie jest nieważne. Chcę powiedzieć, co jest ważne. Tak. Właśnie ważne jest to, co człowiek myśli. Tak. Tak? Bo można powiedzieć przekornie, albo tak powiedzieć, żeby tylko ktoś to tak jak ja powiedziałem zaprzeczył temu. Albo tak powiedziałeś w ogóle albo możesz mówić coś tam, żeby ktoś temu zaprzeczył, tak? Bo chcesz usłyszeć, no i mówisz coś, co tak... Jestem taki brzydki. Jestem taki brzydki. Nie, jesteś piękny. No, na przykład, tak? Także myślę, że słowa są często, bardzo często odzwierciedleniem tego, co jest w naszych sercach, ale nie zawsze. Mhm. Także ważne jest, co jest w naszych sercach. Mhm. A słowa są albo trafiają dokładnie to, co w naszych sercach, albo rozmijają się. Słowa mogą też zniszczyć człowieka, tak? Powiedzmy, relacji rodzic-dziecko, tak. Albo nauczyciel-uczeń. Tylko to już jest jakby właśnie inna kwestia, nie? Bo o tym tutaj Pan Jezus raczej nie mówi, chociaż może też byśmy powinni się tego tutaj doszukać, kiedy wypowiadamy złe słowa do kogoś, na kogoś, tak? Właśnie ty głupku, ty durniu, ty i tak dalej, nieudaczniku. Więc na pewno w innych miejscach czytamy, w księdze na przykład przypowieści, że w mocy języka jest życie i śmierć. I wypowiadanie złych słów z pewnością jest albo budujące, zachęcające, pocieszające. To wiemy w odniesieniu do innych ludzi, nie? Że możemy słowem zranić, a możemy słowem uleczyć. Więc tutaj to jest ogromny temat, ale myślę, że to nie o tym jest mowa. Że jakby tutaj Pan Jezus raczej, tak mi się wydaje, możemy się tutaj porozmawiać o tym, nie? Ale tutaj raczej Pan Jezus mówi o tym, co wychodzi z człowieka, co jakby świadczy o tym, kim on jest i tak by to tego człowieka to osądzi, tego człowieka jakby w dzień sądu jego słowa się okażą świadectwem przeciwko niemu samemu albo okażą się być potwierdzeniem jego wiary, jego czystego serca i tak dalej. Myślami nie może nikogo skrzywdzić raczej. Natomiast słowami już tak, nawet jeżeli na przykład coś złego pomyślimy i ktoś zauważy wyraz twarzy, bo to też w tym, jak mówię, słowo jest też słowem, wyraz twarzy może być słowem kogoś, ktoś może odczytać z twarzy, co myślimy, to już też jest wypowiedzenie tego słowa. Natomiast same myśli jak gdzieś tam krzątają się u nas w głowie, Pan Jezus też mówi, że myślami możemy dopuścić się zdrady i tak dalej. Są istotne, natomiast jednak słowa są, mają już inny wymiar, są pewną deklaracją i są taką czynnością, która ma wpływ, wywiera wpływ na rzeczywistość nie tylko u nas wewnętrznym naszym, tylko w społecznym gdzieś tam pomiędzy ludźmi. Jak to już jakby te myśli z nas wychodzą i właśnie w czyn je zamieniamy poprzez te słowa. Myślę, że zastanawiam się, czy nie powinniśmy rozgraniczyć tych dwóch kwestii, że słowa, które dotykają innych i mają na nich jakiś wpływ, albo pozytywny, albo negatywny, a słowa, które są jakby naszym sprawdzianem tego, co jest w naszych sercach. Znaczy, to jedno z drugim się też wiąże, prawda? To, jeśli się wiąże, to się zgadza, tak. Jak najbardziej, tak? Ale chociażby ten przykład z tym, no jestem taki nieudacznik, no nic mi się nie udaje. No tak sobie mówię, okej, okay, no. Bo tak myślę. No tak myślę. I to w tym momencie głównie jest na mnie skupione, tak. I tu o mnie chodzi, tak? Może to kogoś dotykać, może kogoś pocieszyć, że on nie jest udacznikiem i tak dalej, a to też jakby nie o tym tu mowa. Także ja bym myślę, że można by pomyśleć nad rozgraniczeniem tych dwóch kwestii. Jak to się jeszcze ma do tych słów na przykład ludzi, co mówią miłe słowa, ale nie są one szczere? Czy tu nie chodzi przypadkiem też o to, że to, co w skarbcu ludzie mają, to, co z wnętrza serca, że to po prostu może zostać ujawnione? I też myślę, że to też tyczyło faryzeuszy. Jak oni, będąc złymi, mogą uczyć ludzi dobrych rzeczy. że to wszystko po prostu na sądzie to zostanie ujawnione, co oni w sercach mieli i na podstawie tego też chyba zostaną osądzeni. Oni tak, tylko bo czytamy gdzieś, że to, co wam mówią, to czyńcie, ale nie naśladujcie ich postępowania. Ich postępowania. Czyli taki zły faryzeusz, którego określamy złym, potrafił powiedzieć dobre rzeczy, które były godne posłuszeństwa, czy tam, no nie wiem, no, przyjęcia. Także tu znowu mamy jakby dwa aspekty. Tak, ale wtedy, czy na podstawie wtedy tych dobrych, jak mówisz, słów zostanie osądzony, że dobrze mówił? Nie, Pan Jezus chyba nie o tym mówi. Pan Jezus teraz nie mówi o tym, że teraz ktoś jest obłudnikiem i teraz wszystkim spochlebia i jakoś tam... I na podstawie słów. I teraz no, powiedział dobre słowa, ale zrobił to obłudnie. Zrobił to, bo chciał ich sobie zaskarbić, bo jest wazeliniarzem, no. I się przymila różnym ludziom, ale tak naprawdę w jego sercu jest jego własny interes. Nie to, że on chce tym ludziom dobrze zrobić, nie to, że on ich chce zachęcić, tylko po prostu jest obłudnikiem. Jest też w przypowieściach wiele takich ostrzeżeń przed ludźmi, którzy są, mają język jak oliwa, że są tacy gładcy w mowie, że fałszywie przemawiają do ciebie i mówi, Salomon ostrzega, żebyśmy nie wierzyli takim ludziom, żebyśmy nie dali się nabrać na ich słodkie słowa, tylko lepszy mówi są razy przyjaciela niż jakieś pochwały obłudnika. Więc tutaj myślę, że nie o tym jest mowa. Oczywiście to wszystko jest prawda. To są jakby właśnie te różne aspekty, które zaprzeczają takiemu myśleniu, że teraz wypowiadane słowa, jeżeli są to dobre słowa, to one już same w sobie stanowią jakąś wartość. No widzimy, że nie. Niekoniecznie. Ktoś może mówić dobre słowa. Na przykład, o, weźmy ten przykład takiego pozytywnego wyznawania, kiedy jesteśmy grzesznikami, żyjemy nieposłusznie Bogu, ale wyznajemy, że jesteśmy dziećmi Boga, że jesteśmy sprawiedliwi, że jesteśmy w Chrystusie, że jesteśmy święci. No to jest, to przez te słowa sami siebie osądzamy jeszcze gorzej, że tutaj siebie wprowadzamy w jakiś stan przekonywania siebie, że jest wszystko z nami okej, podczas gdy nasze życie temu przeczy, jesteśmy kłamcami, po prostu kłamiemy. Więc to nie, właśnie nie o to chodzi, żeby teraz wypowiadać słowa, w które nie wierzymy, ale one mają moc, bo jak wypowiemy... Czekaj. Ci, którzy wypowiadają, ja myślę, że oni w to wierzą. Ja myślę, że oni chcą w to wierzyć. Oni wierzą w moc tych słów. Oni, jeśli oni wypowiedzą, że są sprawiedliwi, to oni to ich uczyni sprawiedliwymi. Tu jest właśnie ta głupota i ta fałszywa nauka tego. Okay. Że w jakiejś mierze na pewno w mocy tego słowa jest tworzenie rzeczywistości. To jest przekonanie spirytystyczne. No to jest okultystyczne przekonanie, że słowa same w sobie mają energię pewną. Dobre słowa mają dobrą energię i ściągają dobre rzeczy. To Oprah Winfrey bardzo dużo na ten temat napisała i się wypowiadała. Mów dobre słowa, a one mają pozytywną moc i ściągają kosmiczną energię do ciebie. Jak wypowiadasz dobre słowa, komuś coś dobrego powiesz, sam coś dobrego sobie powiesz, to wszystko na ciebie dobre rzeczy ściągnie. To po prostu kosmiczna moc jest. A wypowiesz złe słowa, to one ciebie samego zniszczą i jeszcze innych zniszczą. Więc jest to takie, wiecie, no... Coś w tym jest, tam bez dwóch zdań, tylko że... Coś w tym jest, tylko teraz nie pytanie... W magicznej mocy, jak w naturalnym działaniu. Tak, jeśli komuś powiemy coś miłego, to z pewnością to będzie dobre dla niego i dla ciebie. Ja się z tym zgadzam. To okoliczność. Okej, no tak. Ja mam powiedzieć coś no, no. Pewnie tak, pewnie. Tutaj ważne są zdecydowanie. Tak, z pewnymi klauzulami. Natomiast sprowadzanie, bo o co tutaj chodzi? Co stoi za jej... To jest pewna filozofia głębsza w tym, co ona mówi i jej podobni. I też niektórzy chrześcijanie. Oni wierzą, że jak mówisz źle, to będzie źle. Że twoje słowa sprowadzają pewną rzeczywistość. Twoje słowa albo właśnie cię uzdrowią, jeśli będziesz mówił słowa o zdrowiu, to cię uzdrowią twoje słowa. Czy Bóg cię uzdrowi, ale przez twoje słowa, tak? Ważne jest, żebyś mówił te dobre słowa, bo jak będziesz mówił złe słowa, no to osłabiasz swoją wiarę, zaprzeczasz Bogu. Więc jak jesteś chory, to nie mów, że jesteś chory, tylko mów, jestem zdrowy. Słaby niech powie, że jest mocny, nie? Czy jesteś słaby, ale mów, jestem mocny. No, czekaj. Nie, no taka prawda. Jest pieśń, która daje mi biblijną prawdę. Tak. A ty ją podłączyłeś do niebiblijnej nauki. Dlatego, że niektórzy śpiewając tą pieśń właśnie dokładnie tą biblijną błędną naukę mają na myśli. Dlatego ja to dlatego poddaję. Nie dlatego, żebym przeczył temu, tylko pokazuję, jak można wziąć pewne biblijne rzeczy i niestety przypinając je do złej nauki, wyrządzać sobie innym krzywdę. O to mi chodzi. Ja nie przeczę tym słowom w dobrym kontekście. I jak najbardziej jestem za tym, żebyśmy mówili dobre rzeczy i żebyśmy nie byli ludźmi, którzy wypowiadają jakieś złe słowa dla nas samych, dla kogokolwiek. Tylko pytanie, czy teraz, jeżeli będę mówił, wypowiadał litanie dobrych słów, w które albo nie wierzę, albo których nie rozumiem, albo za którymi nie stoi właśnie moje serce, czy to mi pomoże? Czy to jest droga do rozwiązania problemu serca? Tu jest problem, że ludzie mogą wypowiadać te rzeczy, mając nadzieję, że to coś zrobi, że to coś zmieni. I w tym pokładają nadzieję, że oni wypowiadają te słowa. I trzymają się takich wersetów, które wydają im się to potwierdzać. Pytanie tylko, czy Jezus o tym mówi? Bo Jezus o czym mówi? Mówi o bluźnierstwie przeciwko duchowi w kontekście. Mówi o słowach, które zostały wypowiedziane, kłamliwe słowa, słowa, które wychodziły z serc faryzeuszy, zazdrosnych, złych na Niego, że uzdrawia w szabat, że tutaj ich porządek zaburza i siebie czyni panem szabatu, że on decyduje, co wolno, czego nie wolno w szabat. I oni się dopuszczają takiego bluźnierstwa, które obnaża ich stan serc. I Jezus o tym w kontekście mówi. Mówi, jesteście plemieniem żmijowym, co oznacza, jesteście dziećmi szatana. I wypowiadacie złe słowa, bo wasze serca są złe. I tu jest problem. Więc Jezus, kiedy mówi na podstawie słów, to nie sądzę, że teraz mówi, jakbyście powiedzieli coś dobrego, to wszystko byłoby okej. Coś byście powiedzieli, w co, czego nie ma w waszych sercach, w co nie wierzycie, za czym nie stoicie, to nie o tym Jezus mówi. Jezus raczej tutaj mówi o czymś takim naturalnym, czymś takim oczywistym, czymś takim, co właśnie obnaża nas, kim jesteśmy. Więc z tego względu, myślę, niezwykle ważne jest, byśmy pilnowali tego, co mówimy i weryfikowali, czy też na podstawie naszych słów osądzali siebie już teraz w jakiś sposób, tak? Jeżeli wyjdą z naszych słów jakieś przekleństwa, z naszych ust jakieś przekleństwa, jeśli wyjdzie kłamstwo, jeśli wyjdzie jakieś słowo, które zrani kogoś, no to powinniśmy pokutować. Boże, co jest w moim sercu? Dlaczego ja... Nie to teraz, że teraz ja będę tylko teraz starał się nie powiedzieć tego, tylko jak skoro to powiedziałem, to znaczy, że to jest we mnie. To znaczy, że gdzieś tam coś w moim sercu jest nie tak. Nie? Myślę, że można tutaj jednak, już za daleko nie odleciałem, że tutaj można postawić znak równości pomiędzy słowami a czynami, z tego względu, że niemowa też, tu jest mowa o niemowach również, że dużo ludzi po prostu nie wypowiada słów. A też na przykład jak ktoś coś przez sen powie, to na pewno nie jest o takich słowach. Także tutaj myślę, że chodzi jednak o te czyny, że to jest manifestacja czegoś. Albo na przykład ktoś powie coś przez przypadek, źle zostanie zrozumiane, albo w żarcie coś powie, bez praktycznego jakiegoś takiego sensu, no to tutaj no raczej nie będzie z tego osądzony, tak? Już na pewno nie, jeśli nieświadomie coś powie, jak właśnie przez sen. Ale tu właśnie chodzi o to, o te czyny. Myślę, że tutaj można by postawić znak równości pomiędzy słowami a czy dalej lub gdzieś w tą stronę zmierzać. W ogóle to myślę, że w tej dyskusji dobrze by było zadać pytanie, o co chodzi z tym osądzeniem. I wiedząc, że my jako ludzie zbawieni, czy może innymi słowy, ci, którzy się narodzili na nowo i są w procesie zbawienia i są dziećmi Bożymi, przeszliśmy ze śmierci do żywota, staniemy przed sądem Chrystusowym i nasze życie będzie osądzone. Także jeżeli tutaj jest mowa o też być może o sądzie Chrystusowym, no to każdy z nas będzie osądzony, tak jak dzieło naszego życia będzie osądzone, tak? I jeżeli będzie ze słabych materiałów, to spłonie, jak będzie ze szlachetnych, to się ostoi dzieło naszego życia i odbierzemy nagrodę. Także pytanie, czy powinniśmy rozumieć to słowo, że będzie osądzony, to znaczy, że będzie skazany. Nie, nie, tutaj właśnie Pan Jezus wyraźnie rozdziela te dwie rzeczy. Mówi, na podstawie słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów będziesz potępiony. Czyli dwie rzeczy mamy. Mamy wyrok potępiający i wyrok usprawiedliwiający. Wcześniej mówi, z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dzień sądu, będą rozliczeni. I teraz pytanie, czy wierzący, którzy wypowiedzieli bezużyteczne, czy to gorsza, złe słowa, będą odpowiadali w dzień sądu? Ja myślę, że jeśli przeprosili za to, jeżeli wyznali to jako grzech, to nie będą. Dlatego, że czytamy, że Bóg nie wspomnie żadnych naszych grzechów. Więc my nie zdamy z nich sprawy w takim sensie, w jakim Jezus tutaj mówi. Natomiast myślę, że w tym momencie Jezus mówi to w odniesieniu do wszystkich, którzy no, nie pokutowali, nie grzeszyli, co nie oznacza, że teraz cała ta wypowiedź nas nie dotyczy w żaden sposób. Myślę, że dotyczy nas w taki sposób, że właśnie my nie chcemy wypowiadać jakichkolwiek bezużytecznych słów, nie chcemy wypowiadać grzesznych słów, nie chcemy wypowiadać raniących słów, no bo to by wskazywało, kim jesteśmy. I wtedy możemy, jeżeli byśmy to robili, jeżeli byśmy to praktykowali i byśmy to lekceważyli, no to byłoby to dowodem na to, że nasze serca są złe, że jesteśmy złym drzewem, które wydaje złe owoce. Więc tutaj myślę, że my bierzemy sobie te słowa do serca w takim sensie, że jeżeli gdzieś, mówię, pojawiają się w naszych ustach jakiekolwiek złe, negatywne, raniące, nieczyste słowa, no to one wskazują nam na głębszy problem, który potrzebujemy Bożego zbawienia, potrzebujemy ratunku. Dlatego to wyznajemy, dlatego szukamy Bożego ratunku i pomocy. A o co chodzi wtedy z tą bezużytecznością? Czy wtedy no, nie mamy też rozmawiać, powiedzmy, tam o pogodzie? Czy... No bo może być to rozmowa bezużyteczna. No nie, w tym kontekście no, to się nie da obronić tego, że nie możemy rozmawiać o pogodzie. Czy bo no z każdego bezużytecznego, czyli mamy każde słowo ważyć, żeby było przydatne i użyteczne do czegoś? Z zasady myślę, że to jest dobra zasada, żeby tak było. Natomiast to nie oznacza, bo to jest, czy to jest nieużyteczne, że zaczepiam sąsiada i mówię, ciepło dzisiaj jest, nie? Czy tam, o, fajnie, że świeci słońce, albo o, będzie padało. To jest jakaś, to też jest użyteczne. To jest użyteczne w takim sensie, że nawiązuję kontakt z tym sąsiadem. Nie przejdę z nim od razu, a w liście do Koryntian, tylko... Zaczniesz od Ewangelii. Próbuję jakoś nawiązać z nim kontakt. Próbuję jakoś... No i w tym momencie to nie jest bezużyteczne. Można wypowiadać, można mówić o rzeczach prostych, banalnych, oczywistych, Ale to niekoniecznie jest bezużyteczne. Więc myślę, że tutaj musimy być ostrożni z tym, żeby za daleko nie pójść. To słowo właśnie bezużyteczne, że no. W tekstu jest właśnie Certus Lumbinicy jest no. Napisane właśnie, że cały nie czytam, ale mówię zaś wam, że każda wypowiedź właśnie tu jest napisane bezczynną próżną. Jak? Bezczynną próżną. Próżną. Którą właśnie gdzieś powiedzieli, by ludzie zdadzą właśnie za nią skargę. Znaczy za nią. Też jeszcze jest kwestia tego dobrego człowieka. Tak, to jest właśnie aktywnie trochę napisane, no ale właśnie bezczynny i próżny. Bezczynny myśl i próżny. Okej. Jeszcze raz powiedz, że jest kwestia dobrego człowieka. Innym razem, jak ktoś zaczepia Pana Jezusa, to mówi: nauczycielu dobry. Dlaczego nazywasz mnie dobry, że tylko Bóg jest dobry? No tutaj z drugiej strony Jezus mówi, że dobry człowiek wydobywa dobre rzeczy ze skarbca. A to jest chyba znowu takie, tam Pan Jezus powiedział do tego człowieka, bo on przychodzi do niego i mówi: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby być zbawiony? Więc tu Jezus konfrontuje go z pewnymi problemami tego człowieka, że nazywa go w ogóle dobrym, dlaczego go nazywa. On tutaj Jezus go od razu prowadzi do pewnych rzeczy, więc teraz nie możemy tego wziąć uniwersalnie i powiedzieć, że w żadnym przypadku Biblia o nikim nie mówi, że jest dobry. Nie. Biblia mówi o dobrych ludziach w takim potocznym sensie. W takim, wiadomo, nikt nie jest tak dobry jak Bóg. Tylko Bóg jest dobry w absolutnym sensie. W takim, no, jeśli mówimy o czystym dobru, to tylko Bóg jest dobry. Natomiast jest dobro w człowieku, nawet nieodrodzonym. W jakimś sensie, tak? W pewnym sensie. Jezus mówi, jak pójdziecie do jakiegoś miasta, znajdźcie męża pokoju. Jak to męża pokoju? Skąd tam ten mąż pokoju? Skąd ma mieć ten pokój, jak on nie zna Boga? Nie? Tam dopiero idą z Ewangelią. No, a jednak byli tacy ludzie, którzy byli bardziej pokojowi, którzy no, byli bardziej gościnni, spokojni, tacy nie, jacyś nerwani i tak dalej. Więc Jezus mówi, szukajcie takich i takich się zatrzymujcie. Więc tutaj myślę, że podobnie. Jezus mówi dobry człowiek z dobrego skarbca. Jezus mówi ogólnie o dobrym człowieku, rozumiem, w takim sensie, no właśnie mamy taką intuicję, nie? Że są dobrzy ludzie, czyli tutaj jakby znowu gdzieś tam no, Boży ludzie, no ci tak właśnie to dobre drzewo. Tak jak Bóg mówi, kładę przed tobą dobro i zło, czyli jest też dobro i zło rozumiane przez człowieka. Mm. Tak. To w tym sensie tak możemy powiedzieć. No. Tutaj nie chodzi o takiego dobrego człowieka, który jest wolny od wszelkiego zła, tylko ogólnie mamy właśnie owce i kozły. Nie? Mamy Boże dzieci i dzieci diabelskie. No i mamy dobrych ludzi i złych ludzi. Myślę, że w takim sensie, w takim ogólnym rozróżnieniu Jezus mówi, jak masz dobre serce, czyli rozumiem, no, przemienione przez Boga serce, odrodzone serce, to wtedy tam będziesz dobre rzeczy wyciągał. I w tym sensie to świadczy o twoim dobru w takim ogólnym sensie. Nie? Mówisz dobre słowa. Do głowy na myśl, jakbyś przyszedł i na myśl Piotr, który do Pana Jezusa powiedział, że nie przyjdzie to na ciebie, a Pan Jezus do niego powiedział, że przed szatanem. Także mamy dobrego Piotra, który... Przed chwilą został pochwalony. Który przypływie nadgorliwości swojej i nieprzemyślenia i powiedzenia niechcący nieprawdy, no został opuszczony tak jak został, no. Ale to nie sprawiło, że on nagle stał się diabłem, tak? Tylko po prostu miał... Ale tu mamy troszkę inną sytuację, bo ja właśnie tak chciałem powiedzieć, że no, w odniesieniu do tego, co ty powiedziałeś, Paweł, że masz dobre drzewo, które zasadniczo wydaje dobre owoce i złe drzewo, które zasadniczo wydaje złe. Mhm. Ale to jest pewne jakby tutaj wskazanie, pewien obraz. I to, że dobry człowiek nie może powiedzieć czegoś niewłaściwego, jest nieprawdą i że zły nie może powiedzieć czegoś dobrego. Tak, tak. Tutaj mamy pewną właśnie generalizację związaną z naturą człowieka. Wiemy, że człowiek odrodzony z ducha, niestety nadal zmaga się też z grzeszną naturą. Więc czasami niestety z różnych przyczyn no, ulega ciału, jak to Pismo mówi, czy właśnie temu staremu, i wtedy wychodzą te złe rzeczy i to jest no, dalej wskazówką, że wciąż toczymy walkę, że nadal potrzebujemy tego uśmiercać, te wszystkie rzeczy, które jeszcze gdzieś tam się próbują podnosić, chociaż w Chrystusie winny być uśmiercone. Na pewno to stwierdzenie tutaj, że z każdego nieużytecznego czy bezużytecznego, bezwartościowego słowa, nieprzynoszącego korzyści słowa, ludzie zdadzą sprawę w dzień sądu. No Jezus mówi w kontekście, mówię, całego tego rozdziału, w obliczu tego, co o Nim jest tutaj mówione. Jest nazywanie Go jakimś współpracownikiem Belzebuba. Jest tutaj bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Więc Pan Jezus tutaj, myślę, pokazuje nam, że to, co ludzie mówią, jest właśnie istotne w takim sensie, że obnaża ich myślenie, ich stosunek do Boga, ich stosunek do innych ludzi. I wiemy, że to jest istotą sądu. Istotą sądu jesteśmy my sami. Kim my jesteśmy? Czy jesteśmy dziećmi Boga? Czy jesteśmy właśnie tym dobrym drzewem, które wydaje dobre owoce? I słowa będą jednymi z tych dobrych owoców. Bo w innym miejscu Pan Jezus mówi, to nic wam nie da, że mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie woli Ojca. Byłem głodny, nie nakarmiliście mnie. Byłem przychodniem, nie przybrałem. Więc tam, jakby Pan Jezus przeczy temu, moglibyśmy powiedzieć, prawda? Że tutaj mówi na podstawie słów, a więc niektórzy mówią, wystarczy, że słowa powiedzieliśmy. To już wystarczy, jestem zbawiony, bo dobrze powiedziałem. A w innym miejscu Pan Jezus mówi, nie. Możesz se mówić, nazywać mnie Panem wielokrotnie, ale jak nie czynisz woli Ojca, to i tak to ci nic nie da. Więc to właśnie o to chodzi, że musimy teraz poskładać to razem i zobaczyć, że nie możemy tak robić, jak to dzisiaj niestety często robi, w takim, myślę, w dobrych intencjach. Chce się ludziom pomóc, tak uwierzyć, przyjść do Jezusa, więc mówią, tylko powiedz słowa i będziesz zbawiony. No tylko pomóc się, tylko... I tak chcemy tak to uczynić takim prostym, takim łatwym. Trzeba coś powiedzieć, bo tego chyba już w 20 lat nie robimy. No nie robimy, ale czasami myślę, że ta tendencja nadal się pojawia. Ja się nie wiem jak na ile, ale myślę, że to jest tak powszechne, to jest tak rozpowszechnione w ewangelicznym chrześcijaństwie. Tak jak to powiedziałeś, zabrzmiało mi w taki sposób, jakby to rzeczywiście było nam bliskie, ale jak mając świadomość, jak bardzo istotnym jest postawa serca i przemieniony umysł, gdzie słowa są tylko tego wyrazem, to mi jest to bardzo dalekie. Mhm. Także nie wiem na ile ludziom w ewangelicznym chrześcijaństwie czemu jest bliżej? Czy bliżej temu wypowiedzeniu słów, czy jednak przemianie serca, które spowoduje, że będzie mógł za nami powtórzyć słowa, za którymi będzie zrozumienie i będzie prawdziwe, będzie za tym stało. Mhm. Mam nadzieję, że... Że nie jest tak aż źle, bo my patrzymy na te takie jaskrawe... Znaczy, ja myślę o tych takich masowych ewangelizacjach przede wszystkim. Jak to często na tych masowych ewangelizacjach jest przedstawiane. O tym przede wszystkim myślę. Że tam często jest to przedstawiane jako wyjdź do przodu i przyjmij Jezusa. Powiedz, Jezus jest moim Panem. Często do tego to jest sprowadzone. I no niestety, jeżeli to tak wygląda, to widzimy, jakie są opłakane skutki tego, że ludzie wychodzą do przodu i potem wsiadają na swoich miejscach i nie rozumieją, co się wydarzyło. I nic się nie wydarzyło rzeczywiście dla wielu z nich. Złe. Poza jakimiś emocjami. To było złe, gdyby było poprzedzone wezwaniem do zwiastowaniem Ewangelii, które powoduje, że ci, którzy zrobią jakiś gest, podniosą rękę, czy wypowiedzą słowa, czy przyjdą do przodu, będzie pomocą w jakby zobrazowaniu czegoś, co rzeczywiście się stało w ich sercach. Jeśli tak, i tak bywa. To musi być złe. Tak? Ja nie mówię, że tak nie jest. Tak też bywa. Chwała Bogu, tak też bywa, że jest wyjaśniona konieczność pokuty, odwrócenia się od grzechu i to wyjście do przodu i ta modlitwa jest wyrazem, no, czy ma być jakimś pierwszym krokiem w kierunku właśnie tego, co zostało przedstawione, więc tak też bywa. Natomiast niestety w wielu przypadkach tak nie bywa. No. Tak, mamy historię z dnia Pięćdziesiątnicy, tak? Gdzie głosi Piotr i 3000 ludzi się nawraca i od razu i mają reakcję w postaci chrztu. Tak, tylko że też Piotr im mówi tam, prawda? Odwróćcie się od grzechu tak, i wiarę w Chrystusa wyjaśnia. Mówi, to wy zabiliście go. Wiesz, tam jest, no, tam nie jest coś takiego, że teraz wypowiedzcie jakieś słowa i wszystko będzie okej. Bo mi odchodzi, że często tak to bywa, niestety. Ja no niejednokrotnie uczestniczyłem w tego typu zwiastowaniu ewangelii, tak to można nazwać, jakiejś ewangelizacji bardziej, gdzie to się sprowadzało do wypowiedzenia dobrych słów i jakby nie było całej tej konfrontacji z problemem człowieka, z jego potrzebą odwrócenia się od świata, grzechu, od zaparcia się samego siebie, tego właśnie zrozumienia, że jestem na drodze zagłady, że jestem zgubiony, że potrzebuję opamiętać się i wszystko się musi zmienić w moim życiu. Jezus musi zapanować w moim życiu. Nie mówię, że tego nigdzie nie ma. Nie. Chwała Bogu są. Tylko mówię o jakimś ogólnym, niestety współczesnym obrazie tej takiej tak zwanej taniej Ewangelii i tego, co dzisiaj jakby ludzie chcą tak no tak to zrobić prosto, tak to zrobić łatwo, tak to zrobić, żeby wszyscy się na ten lep złapali. I żeby były wyniki, no, żeby po prostu dużo ludzi wyszło do przodu. To niedawno słuchałem takiego świadectwa, takiego ewangelisty, który właśnie taką Ewangelię głosił i miał no, fenomenalne rezultaty. I był zapraszany wszędzie, no bo tysiące ludzi się nawracało. Ale on w końcu zobaczył, że to po prostu nic nie daje tym ludziom, że prawie z tych ludzi nikogo nie ma później. Że oni owszem, wychodzą, reagują, przeżywają, ale potem nic z tego nie ma. I zaczął głosić taką twardą Ewangelię. I od razu ci organizatorzy powiedzieli, musisz to zmienić, bo tak nie może być, bo już nie ma tych efektów, bo już tylu ludzi nie wychodzi. Już wychodziły jednostki. To są, wychodzili ci, którzy prawdziwie chcieli oddać życie, a oni powiedzieli nie. Albo wrócisz do tego, co było, albo żegnamy, już cię nie chcemy. Nie? Czyli to jest niestety presja, pod jaką wielu ewangelistów się znajduje. Są sponsorowani przez jakieś tam niestety organizacje misyjne, które oczekują wyników. Jeśli on napisze w swojej gazetce, że tysiące ludzi wyszło, tylko tam kilkunastu, no to kto ci będzie, chłopie, teraz sponsorował jakieś, wiesz, imprezy takie, nie? No to nie warto było wydawać tyle pieniędzy, żeby teraz kilkanaście osób wyszło do przodu. Więc jak wychodzi tysiące, a być może wśród tych tysięcy jest tych kilkanastu, którzy się też tam nawrócą, nie? Tylko że reszta jest po prostu farsą. Jest wrażenie, które niestety... I jest w sumie lepiej, żeby tego nie było w ich życiu, no tak. Żeby było, bo oni... Wielu z nich dokładnie trafi na przykład do zborów, myśląc, że wszystko jest okej, zostaną przyjęci jako bracia, siostry, a potem mają ciągle duchowe problemy i nie rozumieją, co się dzieje, nie? Że przecież się nawróciłem, a ty mówisz, że ty z tym nie masz problemu, że Bóg cię z tego, a ja nie, dalej mam z tym problem, ja dalej w ogóle nic nie tego, nie? I nie rozumieją, albo co gorsza, jeszcze się im po prostu ignoruje, to najważniejsze, że się nawróciłeś, najważniejsze, że jesteś z nami i tak dalej, nie? I dopiero wtedy jest kicha takich ludzi potem zabawiać, nie wiem, utrzymywać i ich ciągle przekonywać, że oni są zbawieni, kiedy oni sami nie rozumieją w ogóle, co to jest zbawienie, co to jest chrześcijaństwo. Nie? Więc tutaj na pewno Pan Jezus nie mówi czegoś takiego, że wypowiedzenie jakichś słów usprawiedliwi nas na sądzie, albo niewypowiedzenie tych słów sprawi, że będziemy potępieni. No to mówię, nie można tego tak uprościć i nie można tego doklejać do jakichś takich miejsc, jak tam w liście do Rzymian i z tego robić no magii słów po prostu. Tutaj nie ma mowy o magii słów w takim sensie. Ale tak, jakby nie to, że się zgodzi czy nie zgodzi z tym, co powiedziałeś, tylko jakby całkiem wracając do tego, co Krzysiek zasugerował, że czy możemy porozmawiać o pogodzie, czy to jest aby użyteczne. I tak sobie myślę, że cokolwiek byśmy nie mówili, jeżeli jesteśmy blisko Boga, jeżeli ma dla nas znaczenie to, że słowa, właściwe słowa przynoszą dobre rzeczy, to raczej będziemy się starali, znaczy nawet starali, będziemy po prostu o tym pamiętali i gdy przyjdzie nam mówić jakąś takie rzeczy naprawdę nieużyteczne, to jakoś będzie nas to, nie będzie nam to pasowało, tak? Że raczej będziemy chcieli mówić rzeczy, które przynoszą coś dobrego. Nawet jeżeli to jest rozmowa w tym momencie o pogodzie, czy nie wiem, o czymkolwiek, tak? Bo cały czas przyświeca nam cel, że chcemy, żeby jak najwięcej ludzi było zbawionych, żeby to, co robimy, było Bogu miłe, także myślę, że patrząc też na Pana Jezusa, czy słyszeliśmy z Jego ust kiedyś coś, co by było takie, nie miało znaczenia, tak? Wydaje się, że wszystko, co Pan Jezus powiedział, ma znaczenie. I myślę, że to będzie nam przyświecało, to wtedy... Tu chciałbym jeszcze... Tak. Dobra, to spojrzysz tylko do tej Biblii interlinearnej, to w tym wersecie 36 mówię Wam natomiast z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Tutaj ewidentnie, moim zdaniem, nie ma mowy o jakichś rozmowach, bo tutaj to słowo słowa to jest rema i to oznacza słowo wypowiedziane, przesłane, wypowiedź. I bym tutaj widział w tym po prostu jakąś taką oficjalną deklarację, jakąś taką właśnie wypowiedź, tak jak jest napisane, wypowiedź czy przesłanie, coś takiego poważniejszego niż jakieś tam pogaduchy. I tutaj myślę, że nie jest mowa o jakichś tam pogaduchach czy rozmowach takich codziennych, tylko raczej o takich wypowiedziach, które mają jakiś wpływ na nasze życie czy na życie innych. No a w następnym wersecie mamy już logo użyte zamiast słowa, co chyba oznacza po prostu słowo. No to by już większy sens miało w porównaniu z tymi wcześniejszymi też wersetami. Bezmyślne to znaczy, tutaj jest to bezużyteczne. To można raczej też powiedzieć bez nieprzemyślane wypowiedzi. Zaraz jeszcze tutaj może przeczytam. Jeżeli chodziło wtedy o wydobywanie... Bezmyślne, to jest takie tłumaczenie. Wydobywanie ze skarbca dobrego i złego, że to chodziło o to, że swoje myśli, jakieś deklaracje, czy jakieś też postulaty twoje. Deklaracje to chyba właśnie dobre słowo, które bym tutaj widział, ale wiadomo. Chociaż znowu tutaj to, co Adam wcześniej mówił, myślę, że z zasady, jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy chcą wielbić Boga, czytamy, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie. troszkę. Więc na pewno to nie jest tak, że teraz jak stanę za kazalnicą, to będę starał się każde słowo ważyć i teraz wypowiadać słowa. Na pewno czuję odpowiedzialność i szczególnie, ale to nie oznacza, że jak schodzę z kazalnicy, to już mogę sobie poluzować i byle co chlapnąć. No nie sądzę. Myślę, że powinna być moja, tak jak Jezus, niech wasze tak będzie tak, niech wasze nie będzie nie, niech wasza mowa będzie zawsze nasolona, czyli taka no, mająca treść, moc, siłę przekazu. Więc jeżeli jesteśmy Bożymi ludźmi, no to nie będziemy nawet rozmowy z dzieckiem no, jakby uważać, że teraz możemy cokolwiek temu dziecku powiedzieć, nakłamać je, jakoś wyśmiać je, mu nakłamać, czy nawymyślać. No nie. No, będziemy świadomi odpowiedzialności za nasze słowa w każdym kontekście. Na pewno jest inaczej, jak sobie siedzimy gdzieś tam z dobrym znajomym i sobie żartujemy i czasami powiemy coś takiego, czego byśmy normalnie nie powiedzieli. Żart, to jest żart. Tak, ja tylko mówię o to, żeby tutaj zgodzić się z Pawłem, w tym sensie, że jest różnica. Na pewno kiedy stoisz za kazalnicą, czy kiedy rozmawiasz z osobą, która jest, nie wiem, zapłakana, ma jakiś problem i teraz twoje słowa mogą no, tutaj gdzieś coś bardzo poważnego uczynić w życiu tej osoby. A inaczej, kiedy sobie siedzimy w gronie dobrych znajomych i po prostu sobie czasami zażartujemy, coś powiemy luźnego, w tym nie ma, uważam, nic złego, jeżeli znowu tam nie jest, nie ma tam kłamstwa, nie ma tam złośliwości, obgadywania, szyderstwa, bo to są rzeczy, które nie przystoją nam. Jest napisane jakaś błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty, nie przystoją nam. Nie przystoją. To my nigdy tego nie możemy używać. Takich rzeczy, które w swej naturze no, nie przystoją Bożym dzieciom, no, uczniom Jezusa. Nigdzie. W żadnym kontekście. Nie? Więc rozumiemy, że różne konteksty wymagają od nas większej czujności i jakiegoś no, uważniejszego dobierania słów, ale w żadnym kontekście nie przystoją nam pewne słowa. No, tyle. I wtedy, jeśli je wypowiadamy, to one, jeśli nie będziemy z nich pokutować, to one mogą być użyte przeciwko nam. Tak? To my sami siebie osądzamy. Znaczy, nie, wydaje... Na daleko na przykład nie idziemy, że na przykład ktoś by miał pokutować za to, że jakieś tam ludzi na słowa mówił. No jeśli plotkowo, na spotkaniu towarzyskim. Tak, ale jakieś tam nie wiem. No przeklął. O nie, przez. Czy to skłamał. Co to znaczy przeklnąć, bo w potocznej mowie to mówimy o wulgaryzmach, że przeklnął, a przeklinanie to jest bardziej złorzeczymy. Wulgaryzmy też są formą przekleństwa, a też nie przystoją nam pewne słowa. Mówimy nie o przeklinaniu kogoś, tylko mówimy o wulgaryzmach. No tak, bardziej miałem na myśli wulgaryzmy, a już przeklinanie to już w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby komuś źle życzyć i go przeklinać, żeby mu coś zrobić. No, więc tutaj to w ogóle nie ma opcji, nie? Więc jeśli by, mówię, cokolwiek takiego się wydarzyło, no to chyba powinno nas sumienie ruszyć i myślę, że nas rusza, jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy wrażliwe sumienia i przeprosimy i przeprosimy ludzi, którzy słyszeli to i Boga przeprosimy i będziemy prosić Boga, żeby nas oczyścił. No. Ale jak na przykład nie powiem kurczę, to no tak, ale co to jest... Teraz będę się tam złowić, rozmyślać i pokutować z tego. No tak, można przesadzać. Moje życie ma większe problemy, gdzieś tam Bóg na pewno jest zainteresowany zmianą w innych obszarach mojego życia. I żebym przede wszystkim szedł i robił coś dla Boga, a nie żeby tam zastanawiać się, że ja coś powiedziałem, kurczę, że powiedziałem, która... Nie, no jak powiedziałeś w takiej luźnej rozmowie, to jest okej, ale za kazalnicy, gdybym ja mówił, nie. O kurczę. Nie, zgadzam się z Tobą, bo jeżeli za kazalnicy to słowo jest nieadekwatne, to też jest nieadekwatne w luźnej rozmowie, bo jeżeli jest to... A kurczaki? Ale poczekaj, ludzie. Wiemy w jakim kontekście to mówisz, nie? No to znaczy, obojętnie co powiesz. No to... Mamy przekleństwo na literę K w języku polskim, tak? I mamy w mojej ocenie, to jest moje zdanie, którym się chętnie bardzo ze wszystkimi podzielę. Jest to miękka czy lekka forma, czy zamiennik bardziej przyswajalny dla tego słowa. I myślę, że ja wkładam to do szuflady z słów nieużywanych przeze mnie. Ja tego nie mówię, ja tak? Też tego nie mówię. I gdy słyszę, że jakiś brat mówi, to mu o tym powiedziałem i on mówi, że wiesz, rzeczywiście. I przestał, tak? Także to, że, bo chcę odnieść się do tego, co powiedziałeś. To, że są w naszym życiu jakieś ważniejsze problemy, to nie znaczy, że te małe mamy teraz potraktować jako co? Jako coś dobrego? No nie. Tylko jeżeli to dla ciebie nie jest problemem, to słowo, to jest wszystko okej. Okay. Ale jeżeli na przykład słyszysz, że już teraz usłyszałeś, że dla mnie jest to problemem, to możesz pomyśleć, a dla innych też może być. A w ogóle to też sobie zadasz pytanie, dlaczego ja to mówię? Co to jest w ogóle za... Co to jest? Jakiś przerywnik taki... Ale jeśli powiesz... Okej, ja tutaj się zgadzam, ale nie neguję tego, co mówisz, tylko teraz możemy powiedzieć, że cokolwiek byśmy powiedzieli, to będzie to zastępstwem za to K, tak. Nie? Czyli na przykład ktoś powie ojejku, albo ocie paralus, albo... No są różne jakieś. Albo... Albo samo o. Albo o nie. A niech to. O ludzie. O ludzie. O właśnie. I teraz ktoś inny powie o ky, a ty powiesz o ludzie. I teraz tak naprawdę robisz zastępstwo za to. Że tak daleko nie pójdziemy, nie? Nie. Ja tylko tak... Ile jest też? Jesteś... Bo jest różnica przekleństwo... No właśnie teraz poszukajmy tej różnicy, żebyśmy to zrozumieli. Tak, tak. Jest różnica przekleństwo i miękki zamiennik przekleństwa... Wulgaryzmu może bardziej. Wulgaryzmu, to dobrze, masz rację. A jakieś... Wyrażenie emocji. Będące wyrazem naszego zaskoczenia, zachwytu, poruszenia, czy czegoś w tym stylu. Mm-hmm. Ja bym to wyraźnie oddzielił. Mm-hmm. A jakbym powiedział, o kurczę, jakie fajne. No tak, ale tu właśnie jest ta kwestia, że tak długo jak myślisz, że wszystko jest okej, okay, to jest okej. Okay. Ale w którymś momencie, jak ktoś ci na to wskaże, że to może być takim właśnie w gronie tych jednak nie za bardzo dobrych słów, no to pewnie się zastanowisz, czy chcesz to dalej mówić. Ale ile ludzi też i na całym świecie też używa zwrotów o Boże, o Jezu i właśnie i od dłuższego momentu zacząłem w ogóle na to zwracać też uwagę i to jest wszędzie. Każdy tak mówi. W filmach i po polsku, po angielsku, po innych językach jest powszechnie to używane i też to też nawet przez chrześcijan, tylko że później, że jest zastępowane. Ojejku na przykład, nie? I tak, i wtedy, i teraz też nie wiadomo, czy... Tak, o Matko Boska, tak. Z grubej rury poleciałeś. Akurat ktoś nie przechodzi i nie usłyszał. I to jest bardzo powszechny zwrot. Nie, czy też może być po prostu wyrażenie jakichś swoich emocji, zdziwienia i tyle. No, to... Kiedy słyszałem, że ten jejku to jest jakiś bożek pogański. Mówiąc o jejku, też jakby wzywasz imię tego bożka. Lelum po lelum też ktoś mi kiedyś napisał. Użyłem kiedyś na kazaniu lelum, ktoś mi napisał całe ten litanie, że lelum po lelum to są jakieś nazwy jakiś tam pogański kogoś tam i że jak ja mogłem to użyć. Siebie nawzajem nie oskarżajmy, jeśli ktoś użyje tego słowa i nie wypominajmy sobie, ani nie przypominajmy jakichś pradawnych bogów. Chyba ze względu na słabych wtedy. Tylko pilnujmy siebie, jak zauważymy, że sami coś takiego wypowiadamy, to w jakim duchu i co tam mamy w sercu. No chyba, że usłyszysz wyraźne przekleństwo, znaczy wulgaryzm. A jeśli przyjdzie ktoś tutaj z ulicy i po prostu taki język ma gdzieś tam? Będziemy rozmawiać z taką osobą, żeby się powstrzymał od wulgaryzmów, tak? No poprosimy. Ale to też nie ma sensu gdzieś tam od razu. Na pewno nie chodzi o to, żeby osądzać, oskarżać. I natomiast to, co Adam powiedział, myślę, że jest słuszne tak jakby w tym rozróżnieniu wulgaryzmy i słowa, które nie mają tego charakteru w żaden sposób wulgarnego. Tak kogoś powiedzieć, kopnął mnie w D i nie ma problemu, powie całe słowo, dla innego już jest to wulgarne, nie? Ja i tak nie już powiedział. Nie powie, już tego słowa w ogóle nie... Ja ale nie to, że ja jestem jakiś coś, co... Po prostu mówię wam, to jest moje świadectwo w ogóle, że gdy się nawróciłem, to Pan Bóg oczyścił mój język i tak jak wcześniej przeklinałem, tak teraz nawet to, co ty powiedziałeś, co jest jak najbardziej dla wielu normalne, tak? Tak. Dla mnie już nie, bo to jest, mi nie smakuje, no. Dokładnie. I to myślę jest... Co się śmiejesz, Monika? Nie, ja tak samo akurat z tym mam. Ja też takie słowa mi nie przejdą. Cholera mi nie przejdzie tak normalnie. Nie powiem, o cholera. To tylko choroba jest, ale ja tak nie powiem. To jest przecież też wulgaryzm. Dokładnie, więc tego typu słowa, chociaż one nie są w jakimś takim, nie są obsceniczne, nie są jakieś tam... No, wiadomo, jak choroba, to nie ma problemu, nie? Natomiast już tak jako wykrzyknik już też takich rzeczy nie użyję. To dla mnie też jest no, formą jakiegoś... Nie przystoi po prostu mi. Ja bym się z tym źle czuł, gdybym coś takiego powiedział. I jak ktoś inny mówi, też mnie to jakoś razi. Nie, nie to, żebym tam zaraz go tam korygował i tak dalej, ale tak nie jest to dla mnie coś, z czym mam do czynienia po prostu i co sam bym używał. Więc tutaj znowu, myślę, że jest to pewne świadectwo właśnie tego, że Bóg nasze serca zmienił, że dał nam inną wrażliwość, że kiedyś używaliśmy takich słów i niektórzy z nas, może nie wszyscy, ale niektórzy z nas, no jakby w ogóle najmniejsze nie było drgnięcia jakiegoś w ogóle poczucia, że coś jest z tym niewłaściwego. Po prostu był to nasz normalny, codzienny język, a tutaj nabraliśmy wrażliwości, nabraliśmy przekonania, że to nie jest nic dobrego, że to nic nie buduje, że to nic nie wnosi, więc po co mamy to używać? Więc myślę, że to w tym kierunku tutaj też te słowa nas zachęcają, a pokazują, że ludzie, którzy to robią, którzy no, wypowiadają właśnie te złe słowa, kłamliwe, tak jak tutaj w przypadku faryzeuszu, jakieś bluźnierstwa, jakieś złorzeczenia, jakieś rzeczy, no to dowodzi, kim są. Dowodzi i to właśnie w tym sensie będzie dowodem w dniu sądu na to, no, kim są i dlatego też na tej podstawie wierzę, będą potępieni, a nie na tej podstawie takiej, że same słowa, same w sobie stanowią tak wielką tutaj decydującą kwestię. Tutaj za tym coś stoi, coś większego. Tam jeszcze żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. A w innym miejscu, że mamy wypowiadać tylko słowa, które budują. Więc to jest właśnie to, że nie wypowiadamy złych słów, wypowiadamy budujące słowa. I to jest, to przystoi dzieciom Bożym. No, do tego powinniśmy celować i jeżeli gdziekolwiek tutaj odstępujemy od tego, no to myślę, że jest to powód dla nas, by przeprosić za to Boga i nie umniejszać tego w takim sensie, że to nie ma znaczenia, no wszystko ma znaczenie. Widzimy, Pan Jezus mówi z każdego nawet bezużytecznego słowa, czyli nie lekceważmy też tych rzeczy właśnie, które no, właśnie w obliczu tych strasznych tragedii, grzechów, zła, moglibyśmy być co tam ktoś, że powiedział jakieś słowo bezużyteczne. No. Jednak Pan Jezus mówi nie. To ludzie będą musieli zdać sprawę z tego w dzień sądu. Na przykład często mówię no. To też jest taki... Niby bezużyteczny. To jest jak to dla ludzi, którzy są bardziej elokwentni, to dla nich to będzie taki brak kultury, że wypowiadam się jakoś tak prostacko. Zamiast tak mówisz no. Zamiast i przecinka. Często. No, to się też pomiera, no też nie jest to dobre, ale to nie jest jakieś bardzo złe. No to już... To w ogóle nie jest w kategoriach złego. To w ogóle takie rzeczy to bardziej są kwestie naszej elokwencji. No nie, nawet trudno mówić, że to jest niekulturalne, bo to przecież i ludziom... No inny człowiek mówi słowo na K i no nie, no ale... Taki sam zamiennik. Nie, ale weźmy... Nie. Kiedyś... Bo ja nie, chyba, że nie zrozumiałem czegoś. Powiedz zdanie. Nie, no myślę, że właśnie to jest, o tym samym mówimy. Myślę, że to rzeczywiście powinienem gdzieś tam oczyścić też swój język i patrzeć na to, żeby wypowiadać się bez tych zbędnych jakichś tam przecinków. Tak, ale pytanie, co masz na myśli, mówiąc to no, spróbuj zbudować zdanie, w którym użyjesz tego słowa. Jak ty to używasz? O, to ciężko, no, będzie. No, to jest takie przyzwyczajenie, to... Tutaj możemy tylko mówić o estetyce w tym przypadku raczej. No. To chyba nie ma żadnego znamienia czegoś złego. Bardziej niektóre słowa wypowiadamy jako taką naszą... No, czasami brakuje nam słów. Ale to, co Paweł gdzieś... powiedział na koniec, jest mądre. Tak, że na pewno staramy się. Jeżeli widzi niedoskonałość w tym, to po co to oczywiście praktykować dalej? No? Zaprzestańmy, jeśli tylko możliwe, bo niektórzy mają po prostu jakieś takie przyzwyczajenia. Myślę, że warto gdzieś też właśnie myśleć o takich rzeczach, ale jednak z drugiej strony, jakbyśmy gdzieś tam skupiali się na takich rzeczach jakoś poważnie, wiedząc, że jednak, no nie wiem, jak ja będę już naprawdę, jak Bóg da gdzieś tam taki święty, że naprawdę to będzie mój największy problem, ale w tym momencie, to widzisz dzisiaj. Ale w tym momencie uważam, że jakbym teraz mówił o tym, że na przykład innym ludziom, o widzisz, bo ja ostatnio zauważyłem, że coś takiego w moim życiu jest, że ja mówię to i teraz bym rozprawił o tym. A wiesz, mogę siedzieć. Tak, gdzieś tam. Nie, no oczywiście, wiadomo, że będziesz mówił jako nie wiadomo jakiegoś świadectwa, że przestałeś mówić no, a tutaj nie wiem, marihuana, znaczy ja tam, bo nie wiem, co jeszcze tam, lejesz sąsiada. No, myślę, że są poważne jakieś takie problemy. To opowiadasz o tym przy piciu, nie wiem, gdzieś piwa, czy czegoś. Piwo? Nie, nie zabroniłem. Marihuana też nie. Na pewno dobrze jest we wszystkim zmierzać ku tym rzeczom wyższym i na tyle, ile możemy, dokładamy starań. Są rzeczy, które myślę, nadal możemy spokojnie spać, wiedząc, że to są nasze jakieś ułomności tego typu, o których mówimy tutaj teraz, nie? I one nie stanowią o naszym duchowym stanie, ani jakiejś no, naszej prawdziwym byciu dziećmi Bożymi. Natomiast są rzeczy rzeczywiście, które no, wymagają ewidentnie naszej pokuty, pracy nad nimi i Bożej łaski w naszym życiu, by być z nich wyzwolonymi. Więc musimy je oddzielić od siebie. Ale to, że chcemy być doskonali we wszystkim, w takim sensie, żeby pozbywać się z naszego życia, z naszego słownictwa, z naszego sposobu reagowania i tak dalej, czegokolwiek, co mogłoby w jakimkolwiek być sensie przeszkodą dla kogoś, czy mogłoby być czymś dobrym, no to jest dobre, tak? To myślę, że to akurat nie jak najbardziej dążmy do doskonałości w każdej sferze naszego życia, bo to jest też no, miłe Bogu, jeżeli to dla Jego chwały czynimy i widzimy w tym też Bożą pomoc i chcemy to, się doskonalić. To, co powiedziałeś, powinno być wyraźnym kontrastem i powinni usłyszeć to ci, którzy, ci z nas, tak powiem, bo, i wszystkich innych na świecie, którzy mogliby zrobić błąd, myśląc, że takie drobiazgi, o których właśnie dociera do nas, że to nie jest za dobre, cokolwiek by to nie było, nawet najdrobniejsza rzecz, i przechodzimy nad tym do porządku dziennego i myślimy sobie, a to taki drobiazg. Także jeżeli coś widzimy, nawet jeżeli wiemy, że mamy problem z wielbłądem, to, a widzimy też, że mamy problem z tym źdźbłem i jesteśmy w stanie w tym momencie to źdźbło usunąć, to usuwamy. No to czasami myślę sobie, że właśnie lekceważenie wielu małych rzeczy jest też oznaką pewnej postawy, która owocuje w tym, że nigdy za te wielkie się nie weźmiemy. Łatwiej jest poradzić sobie z małymi rzeczami, cieszyć się z tych małych sukcesów i one nas dopingują do podjęcia no, tych trudniejszych kroków. A jeśli te małe rzeczy na co dzień lekceważymy, to też myślę, jest to w jakiejś mierze odzwierciedleniem tego, o czym też Pan Jezus mówi, nie? Że jeżeli ktoś nie jest wierny w małym, to też nie będzie w większym. Więc lekceważenie małych rzeczy myślę, że też nie jest z gruntu właściwe w świetle słów Pana Jezusa, który mówi o małych rzeczach też i drobnych sprawach, które też nie są bez znaczenia. Chociażby tak tutaj z każdego bezużytecznego słowa, nie? Mała rzecz. A jednak Jezus ją w kontekście nadchodzącego sądu wyciąga, mówiąc o bardzo poważnych rzeczach w kontekście, prawda? Bo w kontekście mamy tutaj bluźnierstwo przeciwko duchowi, które nie będzie przebaczone, i mamy tutaj tę całą postawę faryzeuszy, których Jezus nazywa plemieniem żmijom. Więc kontekst jest bardzo poważny, a jednocześnie pada stwierdzenie raczej o małych rzeczach w tym kontekście, nie? Takich bezużyteczne słowa. Nie mówi złe słowo, nie mówi bluźniercze słowo, ale mówi słowo, które nie przynosi pożytku, które nie przynosi jakiegoś, nie jest cenne samo w sobie, więc... Bardzo no. Mi się spodobało to, co powiedziałem. Pomódlmy się na koniec. Kochany Ojcze, chcemy się Tobie podobać, chcemy Ciebie czcić, chcemy też być dobrym świadectwem dla ludzi wokół nas, chcemy być zbudowaniem, chcemy być ludźmi, których życie i słowa przynoszą błogosławieństwo. Panie, dziękujemy za te słowa, które tutaj dzisiaj czytaliśmy, rozważaliśmy. Modlimy się, by Twój Święty Duch pracował w nas, aby gdziekolwiek jesteśmy, z kimkolwiek rozmawiamy, czy nawet słowa, które sami przed Tobą wypowiadamy, przed ludźmi, były słowami miłymi Tobie, były słowami, które odzwierciedlają Twoją pracę w naszych sercach. A jeśli gdziekolwiek zdarzy nam się powiedzieć coś, co obnaży jakiś brak w naszych sercach, jakiś grzech, który się ukrywa, daj Panie, byśmy tego nie lekceważyli, ale byśmy raczej zastanawiali się, skąd się to wzięło, co jest przyczyną, co jest źródłem. I tutaj zawsze byśmy szukali przemiany, uzdrowienia, oczyszczenia, ratunku Twojego, zbawienia Twojego. Daj Panie, by nasze serca były czyste przed Tobą, pełne dobrych rzeczy, tak aby nasze słowa i czyny mogły być tego wyrazem. Przemienij nasze serca, Panie, i pomóż nam strzec naszych serc, pomóż nam pilnować stanu naszych serc i też napełniać się tym, co dobre, co sprawiedliwe, co święte. Nie zanieczyszczać naszych myśli, naszych pragnień brudami tego świata. Chcemy od tego wszystkiego z dala się trzymać, a trwać w tym, co dobre, co miłe Tobie, co budujące, co chwalebne. Dopomóż nam w tym, prosimy. Amen. Amen.